Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Og i de næste to timers tid, der kan du høre en time med det, man kan kalde for highlights, som vi har samlet til jer. Det er i vores anden time, den der sendes mellem 18.05 og 19. Og i dag, der er det blandt andet med Mathias Heise. Han er jazzmusiker, spiller en led mundharmonika. Og Mathias Heise her, han taler lidt om den her myte omkring, at kunstnere skal være lidende genier, som går en masse hårdt igennem, før de kan skabe den store kunst. Han mener derimod, at sådan noget som flid, hårdt arbejde og simpelthen bare øve sig, det er noget af det, som kan skabe de store kunstnere. Og at store kunstnere altså ikke altid behøver at være sådan fuldstændig unikke og originale. Noget han i ret så skarpe vendinger har kritiseret rytmekunst for, altså at de simpelthen vil skabe de her unikke, særlige kunstnere frem for måske at have mere fokus på håndværket. Mathias Heise altså i næste time, hvor det også skal handle om noget så frækt som stedmor-porno. Det er altså noget af det mest populære porno, der findes på nettet. Det her stedmor-porno. Bare det bliver i familien, så er det altså noget, som folk de klikker på. Og vi har blandt andet en med, som taler om sit eget porno-forbrug. Og også en, som rent faktisk skriver erotiske historier, ofte med udgangspunkt i familien. I den her time, der kan du komme tre forskellige steder hen i verden. Du kan komme en tur til Katar. Du kan komme til København, og så kan du komme en tur til Tjernobyl, nærmest betegnet i 1986. Hvad angår København, eller måske Sjælland lidt mere generelt, der har jeg talt med DJ Pike. Det er altså manden bag MC Ejner og Øskes Hustlers. Og så har han også, vel nok Danmarks allerførste graffitimaler, i hvert fald i det første slæng af graffitimalere. Og jeg har talt med Pike i anledning af en udstilling, der er i Øksenhallen lige nu, der simpelthen hedder Graffiti fra 1984 til 2019. Og på den store plakat til den her udstilling, der er det nemlig Pike og DJ Jan, også fra MC Ejner, som man kan se stå og skrive noget med en sprittus ved en Burger King. Jeg har selvfølgelig mødtes med Pike tidligere i dag faktisk med en mikrofon, og så viser han rundt på den her udstilling og fortæller røverhistorier fra de gode gamle dage i midten af 80'erne, hvor graffitien var helt ny her i Danmark. Og skal vi som sagt også en tur til Tjernobyl i Ukraine, og det er selvfølgelig anledning af denne her HBO-serie, som kan streames lige nu, og som har fået ret så fremragende anmeldelser de fleste steder, men det er jo ikke alt den her serie, der er faktuelt korrekt gengivet. Derfor der har jeg allieret mig med en, som har lavet et faktatjek af denne her serie. Og jeg laver faktisk også et faktatjek på ham. Og hvis det lykkes mig om at forklare denne her ret så kloge mand, at han måske også har lavet en lille fejl eller to i sit faktatjek, det kan du høre om godt og vel 10-15 minutters tid, for vi starter et ganske andet sted, nemlig hos min kollega Per Lysholt, som burde være klar fra vores sportsstudie. Per, er du med? Ja, det er rigtigt, Christoffer. Jeg sidder herinde i sportsstudiet, og det gør jeg, fordi vi skal tale lidt mere om VM i Katar. Det er jo en debat, der altså kører og kører. Den bluser op igen og igen, og det er jo fordi, Katar skal være værter for VM i 2022. Men alt tyder på, at de har bestukket sig til det. De har udnyttet migrantarbejdere, der er mange migrantarbejdere, der er døde. Så spørgsmålet er jo, om Danmark ikke burde boykotte det her VM i Katar. Og jeg talte med Jakob Højer, kommunikationschef for DVU i sidste uge, og han vil ikke være med til at boykotte VM i Katar. Han vil gerne have sådan en kritisk dialog, siger han. Det tror han kan forbedre forholdene mere end et boykot. Og så tror han jo ikke, at det er sådan et afbud for Danmark vil vække særlig meget genlyd, vi er jo bare et lille land. I det her interview i sidste uge med Jakob Højer, der blev han ved med at nævne Amnesty, fordi Jakob Højer siger, at vi ved ikke så meget om udenrigspolitik i DBU. Det gør Amnesty, og de har anbefalet os ikke at boykotte, men søge den her kritiske dialog. Så han sender ligesom aben videre til Amnesty, så derfor har jeg selvfølgelig talt med Amnesty generalsekretær Trine Christensen. Det vi har sagt undervejs, det er, at både DBU selvfølgelig, men særligt FIFA har et kæmpe ansvar, når de bliver gjort opmærksom på det her, som de burde have for FIFAs vedkommende undersøgt på forhånd, og stillet de her krav, når de så bliver opmærksom på det alt for sent, hvad gør de så? Og vi må jo bare sige, at hvis vi kigger på Qatar, der har, det er jo ikke noget nyt, at migrantarbejdere bliver udbyttet. Det er ikke noget nyt, at der er et system, et såkaldt kafala-system, der gør, at man nærmest altså, er tvangstilknyttet den arbejdsgiver, der sponsorerer ens migrantsarbejde, altså når man kommer til landet. Det er ikke noget nyt, at der også sker et dødsfald. Så der burde man jo have kunne tænke sig om, men vi har jo sagt det i årevis, og det er jo først i de her senere år, der er kommet nogle reformer. Der er lang vej igen, men der er sket nogle ting. Kafala-systemet er blevet reformeret, og der er kommet nogle nye rettigheder, nogle muligheder for at klage, som vi jo ikke har set før. Så der er jo også noget med, at når der er spotlight på et land, så er der mulighed for at ændre på tingene. Og det er jo ikke naivt, det kan vi jo se nu, og det er jo sort på hvidt, at der er sket nogle ting. Er det nok? Nej, slet ikke. Men der er stadigvæk mulighed for at gøre noget, også frem mod afholdelse af VM. Og så må man jo overveje selvfølgelig, om det bliver så grelt, at man altså som individuel organisation, eller hvem man nu er, om man ønsker at fortsætte med at tro på, at der trods alt kan komme noget ud af, at man tager dialogen. Men vores tilgang er, at det er bare, vi har, jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har anbefalet boykot, men til gengæld har vi så sagt, at hvis man tager med, så har man et endnu større ansvar for at gøre alt, hvad man kan. Ja, jeg tænker bare, at det er en ret umulig opgave, når man har at gøre med et diktatorisk regime. Og der var også den her tyske tv-dokumentar, der kom ud for et par uger siden, hvor de havde altså det kan jo godt være, at Katar siger, at nu kan man klage, og nu er der nogle ting, der er blevet bedre og sådan noget. Men den her tv-dokumentar viste jo med skjult kamera, at, at de har det jo helvede til, de her migrantarbejdere. Så ja, altså jeg undrer mig bare lidt over den her tilgang med dialog med nogle mennesker, som jo ikke, altså som jo egentlig er pisse ligeglade. De vil jo bare have noget reklame for landet, og så kan det godt være, at de lige får det til at se ud som om, at det er lidt bedre og sådan noget, men altså, tror vi virkelig på det? Jamen det er jo det, der er det kæmpe store problem ved det, ikke? Og man kan jo egentlig starte med at spørge, skulle Qatar havde fået tildelt værtskabet overhovedet. Nej, det er jo der problemerne. Ja, ja. Det er jo der problemerne opstår, ikke? Altså det er jo, og så kan man jo snakke om korruption og meget andet. Det forholder vi os ikke til som Amnesty. Men det er jo dybt problematisk. Altså også det sportslige, det ved vi heller ikke noget om som organisation, men man kan jo bare tænke som privatperson. Det giver jo galimatias. Og så når man så lægger til det de problemer, som vi eller den internationale, altså Labour Organization, den internationale arbejdstagerorganisation, kunne have påpeget så nemt, at det ville ske, hvis man prøvede at bygge i det her land. Ikke? Fordi det er ikke noget nyt. Kan man så sige, altså, er det nok? Hvert dødsfald er jo en tragedie. Hvert eneste udbyttede arbejder, som ikke fik lov at rejse hjem til Nepal, da der var jordskæld der på grund af kafala-systemets, altså hvor arbejdsgiverne jo tager passet fra folk. Hver eneste af de tragedier siger jo nej. Og samtidig med, når jeg kigger på det med historiske briller, så må jeg også bare sige, at det jo lykkes for jeg tror i højere grad og bestemt også mediernes fokus på det, vores fokus på det og ILO's fokus på det har gjort, at der er kommet nogle reformer, og jeg er helt enig i, at det er langt fra nok, men der er sket nogle ting, og det skal vi jo bygge på nu. Det er nu, vi har chancen for at gøre endnu mere. Og så vil jeg også gerne kvittere for DBU. Altså, de er jo kommet enormt langt. Altså, da vi havde dialoger med DBU for mange år siden om forskellige VM forhold til for eksempel Rio, der mente man jo ikke, at fodbold og menneskerettigheder havde noget med hinanden at gøre. Og der er man kommet utrolig langt. Altså, og det er jo ikke bare DBU, det er jo også pressen. Før i tiden, der blev vi spurgt, hvorfor ødelægger I festen? Og nu altså, er vi jo et andet sted, ikke? Nu bliver jo nærmere spurgt, hvorfor er I ikke hårdere i filmen? Ikke? Fansen er jo også bare informeret og ved det her, og FCK-fans, der for eksempel også begyndte at snakke om, hvor deres klub skulle holde deres træning. Altså, det synes jeg også er en rigtig vigtig diskussion, fordi træningsarrangementer, dem bestemmer klubber eller landsholdet jo selv. Det her er jo en langt mere kompliceret ting, men det vi påpeger, det er bare, hvis man tager med, så skal man bruge sit ansvar. Og så det vi også har påpeget over for DBU, og som vi også har set, de har gjort, det er jo, der skal gøres rigtig meget inden for FIFA for at sikre, at de kommende værtskaber ikke bliver tildelt på den her måde. Man kan altid sige, at det er jo klart, at der skal ikke være korruption, men der er altså også virkelig brug for en ordentlig menneskerettighedsanalyse, inden man tildeler et land. Så skal man stille nogle krav til dem. Men det er vi helt enige i. Det jeg prøver bare sådan at finde ud af, I er jo også i andre lande. Er det ikke korrekt, Amnesty? Ja, altså, I har jo også en vis pondus, og DBU lægger sig op af jer, og sådan, altså, hvis nu I gik ind og sagde til DBU, lav en boykot, og vi går også ud og opfordrer alle andre lande til nu at lave en boykot, så kan det være, at de her stadionbyggerier stopper, for der kommer ikke noget VM, fordi alle melder fra, og så kan det jo være, at der simpelthen er færre, der dør. Det er jo det specielle ved det her, at jo flere dage der går, jo flere mennesker dør der under de her forhold. Så altså, kunne man ikke redde flere liv, hvis man bare aggressivt gik ud og sagde, stop, alle meld fra, og så kunne det være, at man var heldig, at der var nogle andre lande, der også var med på at sige, at det skulle være nok, det gider vi. Ja, men det er jo, altså, hvad kan man sige, det er jo et hjerteskærende spørgsmål, du stiller der, ikke? Fordi hvordan redder man flest mulige mennesker? Vi er jo faktisk færdige med byggerierne nu, så meget af vores fokus, det er jo selvfølgelig stadigvæk på for de der reformer til at gælde, ikke bare for de bygningsarbejder. Nej, stadions er vel ikke færdige nu i Katar? Jo, de er næsten alle sammen færdige. Nå. Men ja, og så kan man jo selvfølgelig, men der er jo stadigvæk rigtig mange andre problematikker, der kommer til at vise sig i den kommende tid, som for eksempel, hvordan man behandler de folk, der arbejder i hotel- og restaurationsbranche osv. Og der er, du har ret i, der er også stadigvæk noget byggeri, det er mest infrastruktur, der resterer nu. Men de mennesker, som i de kommende mange år arbejder som migrantarbejdere i Katar, hvad har de brug for, at vi gør? Mm. Og der har vi i hvert fald sagt, gør alt, hvad I kan, fordi her har vi faktisk en mulighed for at få lavet om på kafala-loven. Vi har mulighed for at få gjort om på nogle af de ting, som mennesker blev udbyttet for og døde af i årtier. Og det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde vil stå og sige, at de menneskelige tragedier, der er sket i forbindelse med fodbolden her, er okay. Tværtimod, så synes jeg, det er en skamplet på FIFA, at det her værtskab nogensinde er blevet tildelt. Ja. Men hvordan kan man så arbejde med det, når det er sket? Og der har vores tilgang generelt bare været med, hvis man vælger at blive, så skal man bruge sin indflydelse. Ja. Men det bliver vurderet, jeg kan ikke huske, hvem der vurderer det, men det bliver vurderet. Der er i hvert fald, altså der er estimeret 1.000 nu, og der er stadig 3 år til, og du siger, det kan godt være, at nogle stadions, der næsten vil blive færdig, så er stadig infrastruktur, men der er jo vurderet, at der er mange flere, der kommer til at dø. Men der er også et signal i at sige, det her støtter vi ikke op om. Altså, hvis man sådan støtter op om det og tager det hen alligevel, kommer man, jeg synes bare, man kommer til at legitimere det her VM. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er så svært ikke bare at sige, det her det er simpelthen for vanvittigt. Det kommer vi ikke til at støtte. Og jeg tænker også, altså for os, så må de forskellige fodboldorganisationer og medier selvfølgelig også vurdere, hvordan de vil behandle det her, fordi man kan jo tage det samlede blik og sige, når der både er det ene, altså når der både er korruption elementet i det, der kunne man jo også alene på det sige, at vi gennemfører ikke et VM på basis af, der er tildelt på basis af korruption, men altså, det har bare ikke noget med vores anbefalinger at gøre, fordi vi kigger kun på det rent menneskeretlige, og du har ret i, at det er jo, altså, det er en rystende situation, vi har i Katar. For os så har vi simpelthen bare fokus på, hvordan får vi nogle ændringer igennem. Vi anbefaler generelt ikke boykot. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har gjort det. Til gengæld vil jeg godt fortælle dig, hvis du vil høre maskinrumsdiskussionerne. Vi har jo heller aldrig været så tæt på at gøre det som i Katars situation, bare fordi at det er så ekstremt, som det er. Så jeg synes, det er virkelig en valid diskussion at tage. Udover at vi måske ikke går ud og siger, at I skal boykotte, så vil vi bestemt heller kritisere dem, der vælger at gøre det. Og jeg tror, maksimal pres på Katars regering fra medier, fra sportsorganisationer, fra sådan nogle som os, det er jo det, der skal til, og det skal bare skrues op, fordi de er ikke pisse ligeglade, for at bruge dit eget udtryk for før, ikke? Altså, fordi så havde de jo aldrig rykket sig. Mm. Altså, det vi hører indenfra er jo også, at de reformvenlige kræfter, som der jo som regel også er nogen af i diktatur, de bruger jo den massive eksterne kritik til at få rykket på tingene. Noget af det vigtigste, det er bare, selvfølgelig skal vi forholde os til, der sker lige nu, men vi skal altså også bare, altså FIFA og altså IOC i forhold til olympiske lege, bliver nødt til at tage konsekvensen, og det ser vi jo heldigvis også tegn på, at de gør. Det er jo helt, altså, håbløst under alt kritik, at man kan have tildelt værtskaber uden at stille nogen krav. Det er jo uhyggeligt. Ja, her var det altså Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, og noget, der er ret interessant ved det her interview, det er jo, at Hun siger, at Amnesty aldrig har anbefalet boykot før, men de har aldrig været så tæt på som ved VM i Katar. Og så siger hun også, at hun vil faktisk ikke kritisere DBU, hvis de vælger at boykotte. Så altså DBU, de bliver ved med at sende dem videre til Amnesty, men Amnesty står faktisk og siger, ja, hvis I boykotter, så er den egentlig okay med os. Og så en lille sidste note i forhold til den her historie, det er jo det her med, som vi også har debatteret i programmet i sidste uge, det her med, altså vil det overhovedet vække nogen genlyd, hvis nu man som Danmark går ud og siger, at vi trækker os for det her VM, kunne man måske få nogle flere med, altså vil det overhovedet blive en nyhedshistorie rundt omkring i verden. Og der har jeg talt med Christoph Winterbach, som er redaktør på Der Spiegel. Han er blandt andet redaktør på de historier, som Der Spiegel har lavet om Cristiano Ronaldos påstået voldtægt. Og jeg spurgte ham om sådan en historie om, at Danmark vil trække sig ud, om det overhovedet ville være noget, man sådan ville beskæftige sig med i Tyskland for eksempel. Og han skriver her, det vil helt klart være en historie, hvis Danmark beslutter sig for at boykotte den turnering. Det vil selvfølgelig ikke forhindre VM i at finde sted, og det vil nok ikke være en kæmpe historie i sådan en vild lang tid, hvis der ikke er andre lande, der ligesom også boykotter. Og så siger han altså, selvfølgelig hvis nu Brasilien trækker sig ud, vil det være en større historie, end at Danmark trækker sig ud, men jeg tror stadig, der vil være meget sympati for den her idé i Tyskland. Det var altså Christoph Winterbach, redaktør for Der Spiegel. Men det kommer nok ikke til at ske. Danmark kommer nok til at deltage, hvis vi altså overhovedet kvalificerer os. Og indtil da, så er der jo bare flere og flere migrantarbejdere, der dør i heden under byggerierne af de her stadions. Og så skal vi vist tilbage til vært Christoffer Lind, der er klar med endnu en historie. Ja, mange tak for det, og lad os så tage en tur til Tjernobyl anno 1986. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Vi har allerede her på programmet været forbi den tv-serie, der hedder Chernobyl, der går på HBO. Og der, den bliver dækket ret så bredt, men det er altså også en, synes jeg, ret så god serie. Nogen synes, den er helt fantastisk. Men det, som nogen så kritiserer, som ellers godt kan lide serien, det er, at den simpelthen ikke er faktuelt korrekt. Og da serien den brød frem, så var der mange artikler ude, især udenlandske artikler, der ligesom roste den for, at den var så faktuel, og den gik meget op i fakta og en masse viden om ting og sager, som vi almindelige dødelige ikke ved så meget om, omkring stråling og atomkraft og hvad har vi. Men som det ofte sker med sådan nogle serier her, så bliver de selvfølgelig endevendt, og det er den her altså også blevet, og nu er der kommet en del artikler ud, der ligesom kritiserer, at den ikke rigtig har styr på fakta, eller måske er ligeglad og tager sådan nogle kreative friheder, som den selvfølgelig også må, da det jo ikke er en dokumentarserie, det her. Jens Olof Pepke Pedersen, du er en af dem, som har skrevet om den her serie. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi, og du har skrevet et indlæg i Weekendavisen, der hedder Læren fra Tjernobyl. Og du ser jo netop på, at du laver på en eller anden måde et faktatjek. Men før vi ligesom ser på de ting, skal vi så ikke lige få dit overordnede syn på serien? For du er jo faktisk generelt ret positiv. Jamen det er jeg. Det er en god serie, og nu så jeg den så i løbet af en weekend der, og jeg vil sige, at det var på en måde meget rart, fordi det er svært at lægge den fra sig, når først når man begyndte at se afsnittene der. Så som film er den rigtig god, og nu har jeg jo så valgt den faglige indgangsvinkel og kigget på nogle af de ting, jeg ikke synes er rigtige, men der er jo også rigtig meget i filmen, som vidt jeg kan se, er korrekt. Mm. Ja, fordi du ser jo på nogle af de her misforståelser om kernekraft og stråling, som optræder i serien. Og nu tror jeg, jeg fik kaldt mig selv for en almindelig dødelig, men det, jeg mener med det, det er jo, at jeg jo altså ikke rigtig har nogen chance for at vide så meget om det her, så alt det, der kommer frem i serien omkring stråling og radioaktivitet, det kunne jeg jo godt bare sluge råt, fordi jeg tænker, de har styr på det, de laver, og derfor er det korrekt. Jo, og jeg vil sige, det er egentlig lidt ærgerligt, at filmen er så unøjagtig eller direkte forkert på nogle af de steder, hvor man netop

byen, der er der jo gået et stykke tid, hvor alle jo blev udsat for noget stråling der. Mm. Så der tror jeg simpelthen ikke, at dem, der har stået på broen, har været så meget mere udsat end alle de andre. Det er en svær diskussion der, fordi at man jo, at den netop, synes jeg, altså er dramatisk, men samtidig er det også, om man gerne vil give os noget fakta. Det er i hvert fald det indtryk, man får. Jamen, og der er også ting i film, som åbenbart er meget præcis. Altså for eksempel beskrivelsen af, eller filmatiseringen af, hvad der foregår inde i kontrolrummet på reaktoren, er åbenbart meget præcis, selv ned til den dialog, som de overlevende har kunne fortælle bagefter. Så der er også nogle ting, som er meget, meget korrekte. Men man kan sige, det er også lidt problematisk, at man så vælger at have en fiktiv fysiker fra Minsk, som er med til møder i centralkomiteen, som sådan, med den begrundelse, at hun repræsenterer alle dem, der i virkeligheden bidrog. Så det er jo også en filmisk frihed at tage sig. Og altså, jeg vil stadigvæk sige, jeg synes egentlig, når nu historien på mange måder er så god i sig selv, at så er det ærgerligt, at man sådan viderebringer nogle af de, men en forkerte opfattelse, der også er, hvor farlig kernekraft er. Fordi jeg tror egentlig, det farlige ved Tjernobyl er jo egentlig den frygt, det siden han skabte for kernekraft. Og man kan sige, nu hvor vi står i en verden, hvor mange mener, vi har en global klimakrise, jamen så betyder det jo også, at mange steder fravælger man kernekraft, som ellers i dag på mange måder ville være rigtig godt for klimaet og for miljøet og for naturen, alene på grund af en frygt, som den her Hollywood-film jo er med til at vedligeholde, eller ligefrem forstærke. En anden fejl i filmen er, at de skriver til sidst, at der kom en kraftig stigning i antallet af krafttilfælde i området, eller i Ukraine og i Hviderusland, og det mener jeg er forkert. Og problemet med at opgøre sådan, hvor mange dør på grund af den her ulykke, er jo også, at skaderne ikke viser sig med det samme. Altså, der kan gå mange år, før man udvikler en kræft. Og den hypiske kræftsygdom her er typisk strubekræft, som passer meget nem at behandle, i hvert fald med meget gode chancer. Og det vil sige, at det kan være meget svært at skelne mellem de kræfttilfælde, der naturligt kommer, også på grund af befolkningens levevis og Sovjetunionens opløsning, fra dem, der så kommer som forøgede kræfttilfælde. Mm. Og der kan man sige, at alternativet til at bruge kernekraft, det har vi jo så i stedet for valgt at gøre ved at bruge kulkraft og olie og gas. Og der ved vi jo, at der bevisligt dør millioner af mennesker verden over på grund af luftforureningen. Så selv et tal på 100.000 omkomne ville være lille i forhold til alle dem, vi accepterer som dødsfald på grund af for eksempel brug af kul. En sidste ting, jeg gerne vil ind på, som også har været rigtig omdiskuteret, det er den her retssag, som i hvert fald rent underholdsmæssigt fungerer rigtig godt, synes jeg. Og det er Legasov, der giver den fuld gas og simpelthen går imod styret. Men der er jo flere ting. Okay, lad os bare tage det første først. Legasov var jo ikke selv. Han var faktisk ikke med i retssagen. det har instruktøren af filmen også medgivet, at det var en filmisk nødvendighed for, at han kunne få den der afslutning. Og det var også med, var det seks tiltalte frem for de tre? Der var seks, og der var ikke tre tiltalte. Og i filmen virkede lidt som sådan en skueproces, der kun var en halv dag. Men den strakte sig faktisk over flere uger. Men som jeg har læst, så var den faktisk temmelig kedelig, den der retssag. Så det ville have været en ret kedelig afslutning på filmen, hvis man skulle have fulgt den. Men der giver han jo nærmest sådan en forklaring for dummies til, hvad det var, der rent faktisk skete. Hvor korrekt er det, han står og fortæller os med små figurer og alt muligt, så vi ligesom er helt med. Hvor korrekt er det, han Legasov-karakteren egentlig fortæller? Jamen det, mener jeg, er fagligt er meget præcist. Så han redegør fint for, hvad det er, der gør en reaktor stabil og ustabil. Og han fortæller også, at et af problemerne med den type reaktor var netop, at den har det, man kalder en positiv void-koefficient, som betyder, at hvis der først begynder at komme små luftbobler i den, så øger den faktisk sin reaktivitet i stedet for at sænke den. Og der først begynder at gå galt, og kølevandet koger, så kommer der flere og flere bobler, og så stiger aktiviteten enormt. Og det var en kendt problem med den type reaktor der. Og han beskriver så også, at på grund af det eksperiment, man lavede, så havde man så kortsluttet alle de sikkerhedssystemer, der normalt ville have reddet situationen der. Så den del er egentlig meget præcis. Mm. Og man kan sige, at Legasov holder også fremlægger en lang redegørelse for den internationale atomagentur i Wien efter ulykken, som siden er blevet rost for at være sådan meget åben. Så der sker også på det tidspunkt en begyndende åbenhed fra den russiske eller sovjetiske side der. Jamen altså, Jens Olof Pepke, Her opsummerende, kan du anbefale folk, der ikke har fået set den her serie, at se den? Eller er der simpelthen for meget, som ikke holder? Ej, man skal bestemt se den. Altså, det er en rigtig god serie. Og så er man så desværre nødt til måske at søge noget information om kernekraft andre steder end i filmen der. Men ja, jeg synes, dens beskrivelse af tiden og miljøet og stemningen der under den kolde krig og det der system af mistillid fungerer rigtig fint. Og jeg tror også, at der er meget rigtigt i den måde filmen beskriver miljøet på i den tid. Mm. Så se den, og så lad være med at sluge alting råt. Det er generelt ret klogt her i livet. Det tror jeg, vi kan bruge som sådan en generel konklusion. Ja. Tak for det. Og jeg, Christoffer Lind, som er mit borgerlige navn, jeg slutter denne her time af AK24/7 med en tur i Øksenhallen sammen med Nikolaj Peik. Og Peik, han er altså ikke en hvilken som helst. Det er altså manden, der står bag de to kæmpe store og på hver sin måde skelsættende grupper herhjemme, nemlig MC Einar og så senere Østkyst Hustlers. Men Peik, han var udover at blive ret så legendarisk hiphop-kredse for at starte netop MC Einar, så var han også en af de første, når det kom til graffiti herhjemme. Faktisk er det første piece, som det hedder, der er malet, simpelthen lavet af Peik sammen med nogen fra hans crew, som den gruppe, man maler sammen med, hedder i graffiti-verdenen. Og lige nu er der en udstilling i Øksenhallen, der simpelthen ser på dansk graffiti fra 1984 og så frem til i dag. Og i den anledning, der var det jo oplagt at gå en lille tur med Peik rundt på den her udstilling. Og jeg tændte mikrofonen, mødtes klokken 10 i dag med Peik, og vi fik en hyggelig tur ud af det. Så her der kan du høre mig og DJ Peik fortælle om graffiti anno midten af 80'erne i Danmark. Jeg står lige nu og kigger på et stort billede. Kan du ikke prøve at beskrive det for lytterne? Jo, det der, det er et billede, som er taget for 35 år siden, hvor mig og DJ Jan fra MC Einar, eller han hed Rush dengang, vi havde jo graffiti-navn, det var lidt nogle andre, hvor vi står over for Burger King på Strøget, og er i gang med at skamfere en pelsbutik, der lå der, med nogle sprittuser. Og det er jo sådan i graffitiens helt unge, hvad hedder det, dage, hvor at det hele var bare sjovt og nyt. Og der står vi så der. Det er så brugt til plakaten til den her udstilling, som hedder Graffiti København 1984-2019, som er en eller anden form for 35 års jubilæum for den her kunstart. Nu sagde du lige selv Burger King. Mhm. Altså, hvad er det med Burger King og graffiti og hiphop? Altså, jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er på et tidspunkt, hvor mobiltelefoner ikke er opfundet endnu. Altså, så det der med at samles var jo ikke noget, man gik ind og skrev sms'er til hinanden eller ringede til hinanden. Altså, der var drejeskivetelefoner, som man kunne ringe til hinandens forældre og hvad hedder det, bede om, at nogen kunne blive hentet op på deres lejeværelse, så de kom ned i stuen, hvor telefonen stod, og sådan kunne man jo snakke med hinanden. Men det var jo lidt vigtigt, at der var et sted, hvor man vidste, man kunne mødes. Og Burger King lå jo der i udmålingen af Strøget ved Rådhuspladsen, som jo sådan ultimativ indre by. Og det blev jo ret hurtigt sådan et sted, hvor man altid vidste, man kunne møde nogen fra miljøet. Både fordi, at det jo var en amerikansk subkultur, som var importeret, og det føles ekstremt amerikansk, det der Burger King, men også fordi, at den geografisk lå, hvor den lå. Skal vi prøve at kigge rundt? Ja, lad os gøre det. Og Peik, du har jo haft lidt den her. Du var jo også i fanisering, sagde du lige til mig, ja, til mig før, og det gik ikke stille for sig. Nej, folk blev pivstive. Jeg tror, det er jo sådan en flok graffiti-folk, som enten er kommet til senere, eller ved at være gamle. Det er jo nogle mennesker, som godt kan lide at drikke sig pivstive, og det skete der i den grad også. Altså, de fleste af de der receptioner, der til på museer og sådan noget, så er der en eller anden tradition for, at man står og svinger et lille glas hvidvin og står og ser pænt ud. De her drenge, de kunne ikke administrere fri bar overhovedet. Altså, der var jo ikke flere øl efter meget kort tid, og så var folk pivestive. Det var meget hyggeligt. Det er det første billede, vi er kommet til. Der står DM i Electric Boogie og Breakdance, og der er vi Nørregade i København. Ja, det har jeg 1984. Det er et billede, jeg har taget. Jeg var jo en af de få, som ligesom havde et kamera og havde adgang til mørkekammer. Altså, jeg var jo Jeg var jo i lære som fotograf, og synes jo at alle aspekter af den her nye hiphopkultur var super spændende. At jeg så selv har haft mulighed for at dominere temmelig mange af de stilarter, det har jo noget at gøre med den kærlighed, man jo havde til det, der foregik, og det, der var nyt, og det, der kom. Og nu har de så valgt at starte udstillingen med det der billede, og det viser jo meget godt noget af det allerførste hiphop, der overhovedet var. Det var de der breakdance-konkurrencer, som var de første steder, hvor der sådan samledes en hiphopkultur. Altså, der var dem, der deltog, og så var der dem, der kom og kiggede, og det var sådan, der samledes man, hvis man var vild med det. Skal vi prøve at finde noget graffiti også? Ja, det er næste stue. Det er sådan den allerførste, vi overhovedet lavede. Det var så den der. Kønner den ikke, men den er der. Vi havde været inde og se, altså vi havde været inde og se en film, som hed Wildstar, som kørte ind i sådan en pornobiograf, der lå inde på strøget. Og det var jo sådan en, det matchede jo meget godt det der syn, vi havde på, at hiphopkulturen jo kom fra et slumkvarter, og det kunne ikke blive slummet nok, og Danmark er jo rimelig pænt sted, ikke? Så det der med, at der var en pornobiograf inde på strøget, dem var der jo flere af. Det er jo præ-VHS-tiden, det her, ikke? Altså, hvis man skulle se porno, gik man i biografen. Det er jo en ret vild ting at tænke på. Men i hvert fald, der var der så spillerkæder, og der var rimelig snasket, så der kom vi jo meget ind. Og så stod vi jo så der, men når man ikke dansede breakdance, stod man jo så der og spillede spilmaskiner. Og så ham, der ejede den der biograf, har jeg så sikkert tænkt, at vi havde masser af penge, fordi vi stod og fodrede de der maskiner med femmer. Det gjorde vi så i øvrigt ikke. Vi havde fundet ud på alle mulige måder, man kunne ødelægge maskinen på, så man kunne spille gratis. Men han importerede så, hvad jeg gætter på, har været den billigste film, han kunne komme i nærheden af. Det var en film, der hed Wildstar. Og ude i den der glasmontre, hvor der var billeder fra, hvad det var, man skulle se, der var der jo sådan Rocksteady Crew og New York City Breakers, der var godt i gang. Så alle folk skulle ind og se den der film og glæde sig til det. På selve premieren der, så var der jo ikke der var meget, meget lidt breakdance i den film. Det hele handlede jo om graffiti. Og jeg stod der og tænkte, hold da kæft, mand, nu ved jeg præcis, hvad der er, jeg skulle. Så lige da vi var færdige med filmen, så gik jeg jo ned og stjal på spade, og så gik ud og lavede det der. Så det er jo en gangtunnel under Nørrebrogade, hvor vi ved at skrive hiphop. Too much, too many people, too much. En lille reference til Grandmaster Flash, New York, New York. Og så lige, står der ikke WHAPD? Jo, det var så der, hvor vi skulle hedde et eller andet, for nu var vi jo et graffiti crew, ikke? Så enten var det, vi gik og sagde Nellawap, jeg ved ikke, hvorfor vi sagde Nellawap. Det var Goofy fra vores crew, som gik og synes at det var tegneserieagtigt. Så enten var det Nella Crew, eller så var der Wap Gang. Jeg synes, Wap Gang lød fedest, så det var det, vi endte med. Ja, det var dengang, i de fede cruiser dage, hvor kun dem, der var nede, de fattede, hvad man sagde. Dengang Wap Gangs, Wap Slang hørtes alle steder. Alles tale var verbale uforståeligheder. Dengang hjemmedrenger hang inde i klubben dagen lang. Det var dengang, at brødrene og jeg gik i gang. Posen mødtes til de underligste undergrundsfester, hvor alle sammen kom for at høre Rimes mester, når han bum bestemning op. Bum, bum, bum bestemning op. Bum bestemning op. Nu står vi foran et fotografi af det, som jeg er blevet fortalt, er det første piece i Danmark. 29.9.1984. Men Nikolaj, eller bare Pike, til dem, som jo ikke ved så meget om graffiti, kan du ikke lige prøve at tage sig igennem, hvad der ligesom definerer et piece? Jo, ordet piece er jo en forkortelse for masterpiece, og allerede der er vi oppe på den høje hest. Men det kræver i hvert fald, at for det et piece, det er, at det har en vis størrelse og har en vis kvalitet. Det har vi ikke sagt, at mindre ting ikke har kvaliteter, fordi det skal noget andet eller kan noget andet. Men den der, det er en WAP-ting, som vi lavede nede i Nordhavn, nede på UNICEF Plads. Bygningen er reddet nede nu. Og det var sådan det første, hvor man tog en planlag i noget, og tog en skitse med ud, og planlagt, hvad fanden var, man skulle lave, og lavede det op i en vis størrelse. Så da vi stod der og gik dernede, så var det jo helt, altså det var jo helt, det var helt utrådt grund, man stod på. Altså, vi stod jo så der og malede midt om natten. Der var en gadelampe, så vi ikke kunne se, hvad vi lavede. Og mens vi stod der, jamen, så kom der så sådan en politibil kørende, så stille og roligt rundt om hjørnet, og parkerede 3 meter fra os og kiggede på os. Og vi vendte os om og kiggede på den der politibil, og det føltes som en evighed, der måske kun lige var et par sekunder, men altså, de kiggede på os, og vi kiggede på dem. Og så kiggede vi på hinanden, så sagde vi så, Erling, fordi det var det, vi mente, alle politibetjente hed. De hed Erling og kom fra Jylland og gik i ekosko og havde overskæg, ikke? Så Erling sagde vi til hinanden, og så stille og roligt stilte vi vores bredårs ned på jorden, og så løb vi. Og så løb vi ned af vejen, og så kiggede vi tilbage, den der politibil der, den vendte om og kørte væk. De har jo heller ikke anet, hvad fanden de havde med at gøre. Vi vidste ikke rigtigt, hvad fanden politiets holdning var, og de anede ikke rigtigt, hvad det skulle med det, og så har tænkt, om det skulle sikkert meget flot. Eller også har de tænkt, det gider vi ikke lave rapport på, eller whatever. Men altså, det var jo i hvert fald vores første forsøg med at lave noget rigtig ulovligt. Og det er også en stor del af, hvad fanden det er. Grunden til, man laver det, altså, det er jo også, at det ikke er lovligt. Det er jo et spil. Man går ud i det offentlige rum og laver et eller andet. Folk går på arbejde, så står de op om morgenen, og så er der noget, som ikke var der dagen før. Det er jo sådan en, det er sådan en soro noget, hvor man har en hemmelig identitet, hedder noget andet. Altså, nu kan man så sige, når man kigger på dem der, så har jeg jo skrevet Pike, fordi at jeg jo heller ikke helt sådan egentlig havde regnet ud, at der var noget ufornuftigt i at hedde sit efternavn. Jeg kunne sådan set lige så godt have skrevet mit telefonnummer, men det, man tænker jo ikke over, at det havde juridiske konsekvenser, det man stod og lavede. Så det var først, da man egentlig begyndte at tænke. Altså det første tog, som var lavet i Danmark, det var lad os lige se på det. Ja. Ja, det er den der. Der står der Pike, P-Y-K, stor og orange ned i rød bogstaver. Det var lidt det samme, ikke? Det der med, at nu skulle man skulle ud og male på et tog, fordi at det var jo ligesom det, som man gjorde i USA. Og det var jo sådan ligesom det, der det fascinerende ved graffiti, det er, at de her tog, de ligesom bærer ens navn rundt i hele byen, og man kan se det i Holte, man kan se det i København, man kan se det andre steder. Altså, det er bevægeligt det her, og så er det væk igen. Og derfor er togene så fabelagtigt fascinerende. Har du en anekdote eller to i forhold til, hvis vi bare tager DSB versus graffitimalere, fordi det er jo har været en kamp lige siden. Der var jo en kamp der, men altså, det var jo ikke en kamp, som jeg ligesom, altså jeg synes, den var idiotisk. Altså, der var rigtig mange, der ligesom, nu var vi i krig med DSB. Det vil jeg da godt sige, vi var, men det er jo åndssvagt. Du kan ikke være i krig mod dem, der står for togdriften i Danmark. Det er jo noget vrøvl. Altså, der skete jo på et tidspunkt det, hvor at det gik op for folk, at det her jo ikke bare var sjovt og hyggeligt. Nu begyndte man at finde ud af, at det faktisk var et problem. Jo mere at der var, desto mere hærget begyndte byen jo at se ud, og så begynder folk måske at blive lidt utrygge eller noget, ikke? Og så sætter man hårdere ind, og så finder man ud af, at man kan straffe det hårdere. Man finder ud af, at man kan sætte vagter på, som ved lidt mere om, hvad der foregår. Man finder ud af, at man kan give nogle erstatningskrav, som er ret store til de her børn, som grundlæggende ingen penge har. Og så er det jo så, at den tidlige graffiti-kultur, som jo er domineret af sådan nogle som mig, som jo grundlæggende bare gerne ville ud og lave nogle udtryk. Altså, vi faldt jo lidt fra, og så kom der nogen, der var lidt hårdere. Og selvfølgelig, når man er ung, hvis man er teenager, så tænker man jo ikke sådan. Altså, folk kommer og siger, det vil ødelægge din fremtid, men der er sgu ingen teenager, der tænker på deres fremtid. Altså, det er jo derfor, de surfer tog eller smadrer hinanden ude foran et fodboldstadion. Altså, fremtiden er jo ikke vigtig. Det er derfor, de smører tatoveringer op og ned i halsen. Altså, det handler jo om her og nu, og det var det fede ved at være ung. Du er en uønsket snyder i mit rimregime. Det mor jeg sikkert meget med at skuffe parade. Men jeg trøster ikke, når jeg begynder at græde. Så hold fingrene væk fra mit hiphop-orkester. Og ryk tre skridt tilbage og gør plads til rimets mester. Ham der pumpe stemningen op. Pumpe stemningen op. Pumpe stemningen op. Pumpe stemningen op. Og nu er vi nået til til Pikes egen væg, nærmest. Ja, det kan man sige. De har i hvert fald givet mig sådan en lille, eller givet mig, det er i hvert fald en væg med ting, jeg har lavet. Altså, jeg har i virkeligheden ikke lavet super mange ting, men de ting, jeg lavede, var på et tidspunkt, hvor der ikke rigtig var andet. Så folk kom jo langvejs fra, ikke? Altså, der var jo folk fra Sverige, der var folk fra Tyskland, der kom op og stod og tog billeder af de ting, man havde lavet. Hvordan fik I fat i jeres idé, det I malede med? Altså, vi huggede dem primært. Jeg havde været væk fra graffiti-miljøet temmelig mange år, da det pludselig gik op for mig, at der jo var stjerner, der blev sponsoreret, og der var firmaer, der ligesom decideret lavede spraymaling til graffiti, og der var alle de der mærker, som ikke var der dengang. Altså, vi malede med spraylak, og det var jo et spørgsmål om at gå sådan lidt rundt. Altså, du kan jo hurtigt male dig, du kan jo hurtigt købe dig fattig. Altså, vi var jo børn med lommepenge. som jo ikke rigtig havde råd til at lave det der, så vi huggede de der ting. Det var også en del af det der med at være sådan lidt outlaw og være sådan lidt, gøre noget, som var ulovligt. Det var jo, at man også skaffede spraydåserne på ulovlig vis. Så man kunne jo, man kendte jo de der hvad hedder det, butikker, hvor at de stolede for meget på deres kunder og havde placeret spraydåserne for tæt ved udgangen eller noget. Der var jo for eksempel sådan et pakhus, der lå op i Glostrup, hvor de havde placeret et kæmpe rack med noget, der hed ultrakolder, som var glimrende maling, lige over ved et vindue. Så kunne man jo stå og smide dem ud i en busk og hente dem bagefter. Der var en tankstation op i Islev, hvor spraydåserne stod på sådan et rack lige ved toilettet. Altså man kunne faktisk gå ud på toilettet og stikke en arm ud og proppe ting ned i en taske. Det var sådan man var sådan en tur rundt og finde ud af, hvor gode de var til at tyverisikre deres butikker. Hvis der nu sidder nogen derude, og bliver helt farvet over det, du siger nu, at det er med graffiti og i stjal og sådan noget. Har du så nogen fortrydelser? Jeg kan da godt bilde dig nogle ting ind. Det kan jeg jo så også vælge at lade være med. Altså, jeg kan godt sige, at vi gjorde det her, fordi det var en individualistisk hævdelse i et stort anonymiserende samfund. Og du ved, der er sådan lidt, at hvorfor skal jeg kigge på cigaretter og ølreklamer, som jeg ikke har bedt om? Hvorfor kan folk ikke lige så godt kigge på min graffiti? Altså, hvem ejer det offentlige rum og de visuelle udtryk, der er der? Altså, alt det der kan jeg jo sagtens sidde og sige, men grundlæggende handler det jo om, at hvis du er i en subkultur, så er du ret ligeglad med de mennesker, som ikke er med i den subkultur. Og det er uanset, hvad fanden det er for en subkultur. Altså, på den måde er subkultur jo rimelig ens, uanset om man er punker, eller man er hacker, eller man er noget andet. Altså, man prøver på at imponere hinanden, og man prøver på at være en stamme med de folk, man stoler på, og de folk, man har valgt at være i crew med, og så dyster man mod nogle andre, så foregår det ud i det offentlige rum, hvor der er en hel masse mennesker, ikke forstår det. Og det skal de heller ikke nødvendigvis, for det er en del af det at være ung. Altså folk, der ikke har været en subkultur, er ikke klar over, hvor sindssygt vigtigt det er. Og nu, grunden til, at jeg ikke siger hiphopkulturen, det er, at jeg oprigtigt mener, at alle subkulturer er drevet af det samme. Altså, det er jo sådan en... Det er jo sådan der, hvor man i en ung alder ligesom finder ud af, hvordan fanden et mikrokosmos hænger sammen. Altså der, hvor man finder ud af, hvordan et hierarki fungerer, og hvordan der er nogle regler, man selv laver, og hvordan man gør nogle ting. Altså alle subkulturer er jo ekstremt bundet af nogle regler, som man selv har skabt. Hvor man er ret ligeglad med de regler, som samfundet prøver på en. Og det synes jeg er sundt, og det synes jeg er vigtigt. Og hvis man umiddelbart kigger tilbage på den generation af hiphopper, som jeg kom fra, altså det her Ground Zero, den her årgang 0-ting, så er vi temmelig mange mennesker, som faktisk har sat et meget vigtigt kulturelt aftryk på samfundet og det, der er kommet efter. Før vi slutter, Parik, skal vi lige tage det enkelte... Jeg stiger lidt på den her. Vil du prøve at beskrive det piece? Jamen altså, det der, det er... Den du peger på nu, det er et tog, som vi malede i Ballerup, hvis ikke jeg husker helt galt. Det er en stor blå wap, hvor der er en tegning af en fyr, der holder et skilt op, hvor der står Born to Bomb i højre side. Og så er der en and, der står og ser en lille smule sur ud på den anden side. Og det er det, som... Det er det tætteste, jeg har været på at lave en whole car, kan man i virkeligheden sige. Holdkar, nu bragte jeg lige et udtryk op. Altså det handler om, det er, at et tog er en togvogn, eller et helt tog, kan jo deles op i forskellige vogne. De forskellige vogne kan deles op i forskellige, dele. Så man kan så sige, meget af mange graffiti pieces på tog er opkaldt efter, hvad de fylder. Og det der, det er jo så... En underlig miskmask, næsten en whole car, men alligevel ikke. Hvor meget andet er, for eksempel herover er der et panelpiece, fordi det er i panelet imellem dørene. Det kalder vi for et panel. Man kan lave en window down whole car, som er stort set den der, den når bare ikke hele vejen over. Det er hele turen under vinduerne på fuld bredde, den window down whole car. Og så er det så det fine, som man kan lave, det er så en fuld whole car, som er top to bottom fra side til side. Og jeg har aldrig lavet sådan en. Der var nogen, der kom først. Der var en fyr op fra Lyngby, som hed Freeze, som kom først og lavede et fantastisk stykke holdkar, hvor jeg simpelthen sidder og tænker, nu har jeg tabt. Altså, ja, så altså, nu gider jeg ikke være med, så nu laver jeg bare noget helt andet. Altså, jeg følte, jeg havde tabt en krig, som var så vigtigt for mig, at jeg ligesom bare måtte lægge mig fladt ned og sige, den kunne jeg ikke minde. Så nu lader jeg helt være. Så vigtigt var det for mig. Graffiti fra 1984 til 2019 kan ses i Øksnehallen, og her var det altså Nikolaj Peik. Vi er tilbage efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. Det her er jo selvfølgelig Jim Morrison og, og The Doors, så han er jo nogen synonym med en, en dyb, lidende, alkoholiseret kunstner, som også tog en fandens masse stof. Og dem er der jo masser af, bare at nævne Baudelaire, John Lennon, hvis vi bliver af det, James Brown, hvem det nu kan være. Man kan jo nærmest gøre det inden for samtlige kunstarter, jeg er ret sikker på. Altså tale om de her kunstnere, som har taget en masse stoffer, måske for sjov, eller måske for at rent faktisk blive bedre, skabe noget bedre kunst. Og det er altid en klassiker. Det er også nærmest en cliché, det her med den her fordrukne, lidende kunstner. Og det er måske noget, som vi skal gøre op med nu. Jeg faldt i hvert fald over en artikel i Kristeligt Dagblad, der hedder Et nyt kulturår i askesens tegn. Og en af dem, der udtaler sig i den artikel, det er dig, Mathias Heise. Velkommen til. Tusind tak. Du er jazzmusiker. Ja. Og så er du kunstner selvfølgelig. Og du har sagt, at du gerne vil have et opgør med alt det her, jeg lige har nævnt. Altså med den her lidende kunstner, og det her med, at alle kunstnere først og fremmest skal være unikke. For dig, der er, så vidt jeg har forstået, flid og håndværk og øvelse, i hvert fald mindst lige så vigtigt. Jamen, det er helt rigtigt forstået. Og ja, vi kunne måske tilføje ud over stoffer og alkohol, så måske traumatiserende oplevelser. Det er også en myte, man hører, altså de her kunstnere, det er sådan nogle forpinte sjæle, som har oplevet noget traumatiserende, som de så får ud gennem deres kunst. Og jeg vil sige, jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Den kombo, den findes uden tvivl, som du selv lige ridsede op der, i mange udgaver. Og jeg tror også, kunsten kan være et fint middel til at få bearbejdet nogle sådan nogle følelser. Men jeg tror ikke, man skal tro, at det er en nødvendighed. Og jeg vil ikke give et råd med til lyttende unge kunstnere om at gå ud og opsøge nogle traumatiserende oplevelser og tage en masse stoffer og prøve ligesom at overskride sine egne følelsesmæssige grænser så meget som muligt. Fordi det kommer der altså ikke nødvendigvis god kunst ud af. Mm. Man kan sige, lige traumatiserende oplevelser skal man nok ikke altså gøre så meget ved. De er der jo bare. Ja, det er jo det. Men altså, man kan måske tænke sådan romantisk, hvis jeg nu går ud og lever et vildt liv, et vildt udsvævende liv, så får jeg nok nogle, ja, ikke måske traumatiserende, måske interessante oplevelser, som jeg så kan skrive om, ikke? Så der kan komme noget kød på min kunst. Mm. Men noget af det, du gerne vil gøre op med, det er jo blandt andet det her, nu tager vi bare lige, der er flere eksempler, men nu tager vi jo bare lige, man kan sige, alkohol og stoffer. Og det er jo ikke bare inden for musikken, det er inden for nærmest alle kunstarter. Det er ligesom været rusmidler, man har brugt til at skabe større kunst, eller i hvert fald ny og anderledes kunst. Bare tænk på 60'erne med LSD-bølgen og den slags. Men for dig at se, der er stoffer og alkohol ikke noget, der behøves at blive brugt for ligesom at skabe noget nyt og godt? Nej, det er det ikke. Jeg vil sige, personligt så har jeg aldrig nogensinde lavet noget god kunst, mens jeg var beruset. Der er selvfølgelig kommet nogle idéer, og det er jo altid fint at frigøre fantasien, men man kan sige, kunst, og især inden for mit felt, musikken, så handler det om at have et medie, som man arbejder med. Og det medie, det gør, at du bliver større, kan man sige, end dine subjektive følelser og oplevelser. Det gør, at du kan udtrykke noget, som er større, end hvad du kan fantasere dig til. Det er også det, jeg gør, når jeg skriver musik. jeg starter måske med en intellektuel idé, der kan være fået, jeg kan få den i fuldskab, eller jeg kan have fået den i fuldstændig en stille og rolig stund i lænestolen. Og den idé, den bliver, går så ind i en proces med mediet, hvor jeg tager idéen, og så bearbejder jeg den med mine musikalske redskaber. Jeg har måske en melodi, det kunne være et klassisk eksempel, og den melodi, den prøver jeg så at arbejde med. Og så på et tidspunkt, så i mødet med musikken, så kan det være, at jeg får lyst til at ændre lidt i melodien, jeg får lyst til at ændre lidt i akkordstrukturen, og den nye lyd får så frembragt en ny idé i mit indre, som så igen møder musikken. Så det er nærmest en form for dialektisk bevægelse, ikke? Og det er det bare ekstremt vigtigt, at det er materien, vi arbejder med. Det er timer foran mediet, der skal til, før man laver noget interessant, som andre mennesker ikke lige kunne tænke sig til. Det er der opstår noget, som jeg tror er værdifuldt og unikt. Men hvis vi nu siger, nu startede jeg med Jim Morrison. Hvis nu bare siger, at han rent faktisk fik et kreativt output af, ud af at tage en masse, at tage nogle stoffer, der ligesom gav ham en ny indsigt, eller hvad det kunne være, ikke? Er det så ikke bare, man kan sige, ikke sundt for ham, men fint for ham rent kreativt, og du gør sådan andet, og så ligger den, og så er det fint. Så behøver vi ikke snakke mere om det. Jo, altså helt klart, at sige, at det er en mulighed, det har jeg ikke noget problem med. Men det er fordi, når vi snakker om de her ting, så er der hele tiden et normativt perspektiv. Der er hele tiden en samtale, hvor vi skal regne med, at der er unge kunstnere, unge mennesker, der lytter på, og gør sig forestillinger om, hvordan bliver man kunstner. Og der tror jeg, det er skadeligt at tro, at man som kunstner har brug for de her ekstreme oplevelser, eller man har brug for et eller andet særligt. Der skulle være et eller andet særligt i ens personlige liv, som adskiller kunstnere fra ikke-kunstnere. Det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror, der er kunstnere, som har ekstraordinære personlige omstændigheder, og så er der kunstnere, der ikke har det. Der er kunstnere som Claus Rifbjerg, som sidder stille og roligt klokken 8 hver morgen og skriver fantastiske bøger, og så er der andre forfattere, som har været ude og feste og oplevet et eller andet helt skørt, som de så bruger til en roman. Det kan alt sammen lade sig gøre. Du nævner Rifbjerg i den artikel her også, man kunne også nævne andre. Jeg mener, det er forfatteren Murakami har sådan nogle helt særlige ting, man står op klokken. Han er ude at jogge en tur, og så står han op på det præcis samme tidspunkt, og så skriver han bare, det er fuldstændig ædru, alt det her foregår. Det er jo lige langt for den der Hemingway-kliché, når jeg snakker om, man skal drikke whisky og stå og kigge på havet ved sin skrivemaskine. Mathias Heidt, for dig som kunstner, du skal skabe noget nyt, et nyt værk. Hvad gør du så, hvis du bare sådan helt konkret lige taler mig igennem et eksempel på en dag, hvor du sidder og arbejder med musik? Jo, det er jo, det kan jo ske på nogle forskellige måder. Jeg har jo dels et bibliotek af idéer, som jeg har optaget. Det kan være, jeg er inspireret på en joggingtur, og så synger jeg med lidt halvfalsk røst en idé ind på min memo-app, og den kan så hive frem og så arbejde videre med. Det kan også være, at jeg simpelthen bare sætter mig ved klaveret og lukker øjnene og trykker tre toner ned. Det kan også være, at jeg laver et system, jeg laver en tonerække, og så laver jeg sådan en metrisk opsætning af tonerne. Fordi det er sådan set ikke så vigtigt, hvordan det starter. Det kan starte på alle mulige forskellige måder. Det vigtige, det er den proces, der følger. Det er som om, at et musikstykke, det kræver et lille stykke DNA til at starte med. Det kræver en eller anden idé, og selv i en almindelig tonerække, i en lille frase, så er der rigtig meget information. Der er intervalspring, der er rytmik, og der er potentielle samklange mellem tonerne. Og alle de her ting, dem kan man så udfolde på sådan nærmest biologisk vis til et eller andet værk. Og det er det, jeg synes er så spændende ved at lave musik, det er, at jeg ved det faktisk ikke selv. Jeg ved ikke selv, hvad det kommer til at blive til, før jeg står med det i hånden. Fordi det er sådan en overraskende proces, og biologisk proces nærmest, der følger. Det her med, at du har sagt, at forestilling om, at alle kunstnere først og fremmest skal være unikke, at det på sin vis er noget pjat. Altså, kunstnere skal være unikke. Ellers er det vel kedeligt. Ja, altså jeg tror heller ikke, jeg har sagt, at det er noget pjat, at kunstnere skal være unikke, fordi jeg er enig i, at det vil være temmelig kedeligt, hvis der udelukkende befandtes kopibands, som spillede ABBA til evig tid. Ikke? Vi har brug for noget variation. Det er klart. Men den form for unikhed, jeg opponerer imod, det er nok den der idé med, at vi inde i os har et unikt, autentisk, kunstnerisk jeg, som vi skal finde ind til. og som vi ikke må lade korrumpere. Og det er sådan en tanke, som man finder faktisk på Rytmisk Musikkonservatorium blandt andet, hvor man får at vide, når man kommer ind, at man er kunstner. Og nu handler det om at følge sin egen kunstneriske bane på så autentisk vis som muligt for at ankomme til det her unikke udtryk, som har ligget i en som et eller andet frø, der skal blomstre, og som man endelig ikke må korrumpere. Og der tror jeg snarere, at unikheden, den kommer af arbejde. Af arbejde med ens interesser, ens subjektive præferencer, og så det medie, man arbejder med. Arbejde med skalaer, med harmonik, med rytmik, med dynamik, med klangbearbejdelse. Arbejde med de ting, der interesserer dig, og så dyk sådan dybt ned i det område, at du på naturlig vis finder noget, som der ikke er andre, der har fundet. Simpelthen fordi det er så stort og bredt et landskab, at hvis du bare bevæger dig langt nok ud i det landskab, så finder du en plet, som der ikke er andre, der har taget endnu. Så flid, hårdt arbejde, disciplin, lær din historie. Altså det lyder ikke så sexet, når det kommer til, når det kommer til kunst og, nej, det er det måske og skabelsen af den. Men apropos alt det, du lige har talt om her, så er det ret oplagt for mig at gå hen mod det rytmiske musikkonservatorium, som du også har skrevet en del om og gået på selv. Ja, jeg gik et år. Ja. Omtrent. Ja, og det har du i hvert fald før kritiseret, fordi du netop mente, der var for meget fokus på, at alle skulle være de her unikke kunstnere. I igen nødt til at spørge, hvad er problemet her? Jamen, det er jo det, som jeg lige snakkede om, det her med, at ideen om, at du har et eller andet unikt kunstnerkorn inden i dig, som ikke skal korrumperes af for meget studeren af traditionerne, den bliver skadelig, fordi du bliver berøringsangst for det første. Du bliver bange for at dykke for meget ned i et eller andet område, der interesserer dig. Fordi hvad hvis du nu så bare ender med at blive en kopi? Det er det, du ikke vil være. Vi må hellere lade være med at studere Bach. Fordi det værste, der kunne ske, det var, at vi kom til at kopiere og blive sådan anden rangs Bach-kopier. Ikke? Men hvad var det helt konkret, at der skete på det rytmiske musikkonservatorium, du oplevede i forhold til det her? Ja, og så på rytmisk musikkonservatorium, så løber det her projekt ud i nogle timer, der bliver kaldet for KUA, kunstnerisk udviklingsarbejde. Og i de her timer, der spiller man musik for hinanden, og så snakker man om det. Og så snakker man om, hvordan man forløser sit kunstneriske projekt på bedst mulig vis. Og her er der temaer som, hvordan undgår du at blive en kopi af dem, du er inspireret af? Så du skal finde ud af, hvad hvis jeg nu var inspireret af, lad os bare sige, Bill Evans, hvis nogen, der kender den pianist, så jeg må gerne studere Bill Evans, men jeg skal samtidig være meget opmærksom på, hvad er det for en grænse, Bill Evans ikke overskred, som det nu er muligt for mig at overskride. Ikke? Og det der konstante fokus på negationen, som også er blevet skrevet om i kritik af den negative opbyggelighed, Søren Ulrik Thomsen og Frederik Stjernfelds bog der, den er simpelthen ufrugtbar, kunstnerisk set, for mig at se. Fordi det er ikke, du har ikke brug for at blive afskrækket fra dine studier. Du har brug for at få åbnet din inspiration mest muligt op, og så kommer det helt af sig selv. Selvfølgelig bliver du ikke en tom bakkopi, fordi du studerer kontrapunkt. Fordi du er samtidig rundet af alt muligt andet, og der er måske andre ting, du også interesserer dig for. Og så bliver du en spændende kunstner, som bruger nogle af kontrapunktens teknikker, og så har du måske også hørt noget Ravel, og så har du også studeret noget elektronisk musik, og pludselig er du ankommet til et udtryk, som er spændende og dejligt at høre på. Men hvad ville du så gerne have haft, at det rytmiske musikkonservatorium, de lærte jer nye elever i stedet for? Altså, man bliver nødt til som musikkonservatorium at forstå, at det handler om at overlevere en konserveret viden, som det også ligger i ordet, ikke? Så der er en arv, som skal gives videre til de mennesker, der studerer. Det er ikke bare en udbygget støtteordning, hvor du kommer ind, og så får du en pose penge til at gøre, hvad du har lyst til, og så skal du nok blive kunstner. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at kreativ og kunstnerisk frihed kommer fra et repertoire af erfaringer, som du kan kombinere ud fra. Hvis du har tre akkorder at kombinere imellem, så er der færre, så er der mindre frihed, end hvis du har 300 akkorder at kombinere ud fra. På den måde, du bliver ikke korrumperet af viden. Og jeg synes, det er fuldstændig naturligt og fuldstændig afgørende, at man på et konservatorium holder den vision klar. Vi bliver nødt til at udruste eleverne, de studerende, med noget viden, de ikke havde, da de kom ind. Og som de måske ikke nødvendigvis har lyst til at studere på egen hånd. Fordi vi går alle sammen rundt. Jeg går også rundt og har ikke rigtig lyst til at sætte mig ned og studere det, som jeg er allerdårligst til. Det er jo ikke så rart at føle, at man er dårlig til noget, men det er der, vi har brug for nogle lærere, siger til dig, det her det er vigtigt, det her det kan du få noget af, så du skal slide dig igennem det her, og så vil du komme ud på den anden side og se, at der er noget værdifuldt. Mm. Jeg taler med jazzkomponist Mathias Heise, og vi er lige inde på din tid på det rytmiske musikkonservatorium. Og nu har du kritiseret det her med, at de ligesom fokuserede meget på, at alle fra starten skulle være unikke kunstnere. Men det er jo din version. Hvad med nogle af dem, du gik sammen med? Så de den, var de på samme måde negative over for den her måde og den her tilgang til tingene? Nej, jeg tror, mange af dem synes, at det er rart. Det er rart sted at være, fordi man bliver hele tiden bekræftet. At man er som sagt kunstner, man er helt fremme på det allerforreste felt inden for kunstnerisk musik, og man kan gøre de ting, man har lyst til. Man kan, hvis man har lyst til at arbejde med musik og billeder, så kan man gøre det. Hvis man har lyst til at arbejde med noget andet, så gør man det. Så jeg tror, der er mange, der har været glade for at gå derude, men samtidig så tror jeg måske alligevel, at der er noget af min frustration, der bliver delt, fordi når man har nogle mennesker, der har så varierende færdigheder rent håndværksmæssigt, så kan det være svært rent faktisk at lave musik sammen. Altså når man står på et samspilshold, så er der faktisk brug for, at du kan flere end tre akkorder, og der er brug for, at du kan spille groove, og der er brug for, at du måske kan læse nogle noder osv. Og hvis man har nogle studerende, der gør så vidt forskellige ting og har så varierende niveau af færdigheder, så er det faktisk meget svært at få lavet noget interessant og blive inspireret af samspillet med hinanden. Men alle på et musikkonservatorium har vel en ret god musikalsk ballast, om der går ud fra? Ja, altså, du siger, du tre akkorder, det er jo også sætte det hårdt op. Det må jo gå ud fra, alle kan. Ja, det kunne alle helt klart på min overgang i hvert fald. Det vil sige, der var nogle elektroniske musikere, som måske ikke vidste så meget om akkorder. Men man skal samtidig have for øje, at Rytmisk Musikkonservatorium har ikke en optagelsesprøve, der kræver nogen form for musikteori. Du kan komme ind uden at kunne tre akkorder. Det er simpelthen bare et faktum. Du skal ikke op i akkordspil, du skal ikke op i nodespil, du skal ikke op i hørelære eller noget som helst. Du skal komme ind, og så skal du vise noget, som censorerne vurderer har et kunstnerisk udtryk. Og hvis det er, altså nu sætter jeg det hårdt op, men hvis det er at spille på en guitar med en banan, så kan du komme ind med det. Og så er det meningen, at konservatoriet skal kunne tage dig, og så og lade dig løbe din kunstneriske bane, som så formentlig, er i hvert fald tanken, vil udmunden i et eller andet unikt. Men siger du så, at det jo handler om flid og læring, og bare blive pissegod til hvad kan jeg sige, det rent håndværksmæssige, simpelthen bare være en virkelig dygtig musiker. Men altså stadigvæk, der forstår jeg ikke helt den der, fordi det er jo en ting. Altså, man kan være nok så god, men du kan også være simpelthen så hamrende kedelig. Altså, nogle af de bedste musikere, eller nogle af dem, jeg synes er bedst, de var det måske ikke særlig gode musikalske. Og nogle af dem, der kan det hele, de kan være meget kedelige. Ja, det er jo sådan en klassisk skelnen, man laver, ikke? Altså, vi har håndværkerne, som bare er, de kan kopiere alt muligt, men de har ikke noget at sige selv. Og så har vi de ægte kunstnere. Nej, det sagde jeg ikke. Nej, okay. Det sagde jeg ikke. Men det kan de jo også, men jeg forstår bare ikke, hvorfor man ligesom skal kritisere dem, der gerne vil være nyskabende, også selvom de ikke har studeret i årevis. Jeg kritiserer heller ikke dem, der vil være nyskabende. Jeg synes, nyskabelse er en god ting, og jeg vil faktisk give dig helt ret i, at der findes musikere, som bliver kopier. Der er nogen, der simpelthen så godt kan lide Pat Metheny, at de spiller som Pat Metheny. Det synes jeg, der er noget smukt i, men det er klart, det er måske mindre spændende at høre på, end en, som finder sin egen vej ind i. Så de der overvejelser er vigtige, og jeg kunne forestille mig, at man har været i den anden grøft før i tiden på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor man har tænkt måske lidt for lidt over, at man også kan komme frem til noget personligt. Men den der overdrevne frygt for, at håndværket korrumperer dit kunstneriske udtryk, den kan jeg slet ikke forstå. Og jeg har en tese om, at selv de musikere, som du holder af, som du tænker, de er nok ikke så gode, de er gode til et eller andet. Bob Dylan, det kan godt være, at han ikke var verdens mest virtuose guitarist, han var i hvert fald ikke verdens mest virtuose mundharpist. Men det ved jeg noget om, ja. Men han var en virtuose tekstforfatter. Han skrev nogle fantastiske sange, og jeg kan ikke lade være med at tro på, at det kræver en eller anden form for virtuositet og lave noget virkelig interessant. Det kan være virtuositet på mange forskellige måder, men det kræver, at du har dykket langt ned i et eller andet område. Det giver vel på en eller anden måde mening. Man kommer ikke bare til det udefra, tænker en dag, nu vil jeg være musiker, og så sætter sig ved klaveret, så er man verdensstjerne. Men er det noget, du så har altså oplevet blandt venner, kolleger, bekendte osv., altså at der simpelthen er nogen, der er sluppet igennem med noget, hvor de ikke rigtig har egentlig haft evnerne til det, og der har du siddet lidt bitter tilbage med alle dine kunder og tænkt, hvordan kan det komme frem? Nej, det narrativ kan jeg godt forstå opstår, at altså, jeg har virkelig ikke noget at klage over personligt. Det regner ned med priser, faktisk, for mit vedkommende, og det er jeg ekstremt taknemmelig for. Og jeg har heller ikke set nogen, der ikke fortjener noget. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg synes, folk fortjener alt deres succes. Og jeg synes, der var nogle fantastiske studerende, da jeg gik ud på Rytmisk Konservatorium. Altså, det er slet ikke der, min anke ligger. Lige nu, for mig at se, har vi en samtale om de idéer, der omgav os som musikere og kunstnere. Og det er nogle idéer, som vi er påvirket af, når vi vokser op, og når vi lærer at spille musik, og når vi tænker over det at spille musik og lave kunst. Og det er her, at de der myter med for eksempel den autentiske kunstner og den ekstreme traumatiserede kunstner og den grænseoverskridende kunstner, det er her, de myter for mig at se undertrykker noget potentiale. For mig at se, så burde kunsten være det her fantastiske felt, som giver mening til vores tilværelse, fordi det præsenterer et uendelighedspotentiale. Jeg kan stå op hver eneste dag og lære noget nyt om musik, men det kan jeg kun, fordi det bliver ved med at være så stort, fordi jeg ikke hele tiden skal negere et eller andet, fordi jeg ikke hele tiden skal definere mig i kraft af den modsætning, jeg har til et eller andet. Det er, fordi jeg omfavner det hele, og det synes jeg er den vision, vi burde udbrede mere. Mm. Jeg fandt et debatindlæg, du skrev. Det var faktisk dig, der sendte det til mig. Eller, vær ærlig, jeg fandt det ikke selv. Og der fandt jeg et godt citat, som jeg vil gerne have, at du prøver at uddybe. Og nu læser jeg bare højt fra dine egne ord. Og du skriver, at hvis man ser musikkens dybeste mål som sprængningen af samtidens forventningsramme, så må man ærge sig over at være født i en tid, hvor forventningsrammen er udvidet nærmest endeløst. Vil du lige prøve at forklare det citat, jeg har studset lidt over det? Det er klart. Det kommer så af nogle betragtninger over klassiske historier, hvor man kan sige, den avantgardistiske kunst har sejret, ikke? Altså Stravinskis ballet, hvor folk udvandrede i protest og kastede med tomater, ikke? Fordi det var simpelthen så dissonerende musik, at det kunne de slet ikke håndtere. Og så nogle år senere, så bliver det en kæmpe succes. Det er jo sådan nogle historier, vi går og fortæller hinanden om en kunstner, der var forud for sin tid. Ikke? Det er jo det der udtryk, kan vi godt lide. Men i dag, der er det rigtig svært at provokere. Det må vi bare se i øjnene. Altså, det er ikke svært at provokere et eller andet tilfældigt menneske. Der er masser af mennesker, der personligt lader sig provokere, men i den store hele konsensus, så har vi simpelthen været igennem så meget. Vi har været igennem Stravinsky, Schönberg, Cage, Ligeti, alle mulige komponister, som virkelig har hævet og trukket i alle mulige retninger. Og vi har fundet ud af, at jamen, det hele er sgu da musik. Hvis vi får noget værdifuldt ud af det, så er det da musik, uanset om der er en tritonusinterval i det eller ej. Ikke? Og inden for kunstens verden generelt, så har vi jo haft Lort på dåse, vi har haft Duchamps urinal. Og det er det, jeg mener med, at vi i dag står i en kunstverden, hvor grænserne er svære at finde, og hvor jeg tror, vi ikke skal blive ved med at kræve de grænser der, at kræve, at grænserne skal overskrides. Jeg tror, vi skal begynde at... Man skal forestille sig, at vi drejer os om, og så kigger vi indad pludselig i det gigantiske landskab, der er blevet skabt, efter at grænserne er blevet udvidet. Alle de muligheder, der er for at lave musik i dag, de er større end nogensinde før. Og det synes jeg vil være verdens største... Måske ikke verdens største. Jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis vi så var så forhippet på at overskride grænser, at vi glemte at bruge alt det potentiale, der ligger derude. Jeg har tænkt lidt over faktisk, også den måde at lytte musik på, det er enormt ufrugtbart. Man kan sammenligne det lidt med at kysse sin kæreste, og så have en lille kritiker i hovedet, som skal sammenligne kysset med alle andre kys, du nogensinde har før, og skal lede efter det nyskabende aspekt af det kys. Hvad er det i det her kys, der aldrig nogensinde har været før? Hvad er det for en grænse, det overskrider? Hvis du har den kritiker i hovedet, så har du ingen energi tilbage til rent faktisk at nyde kysset, som jo måske er en af de store ting i menneskelivet, ikke? Og det er lidt det samme med musik. Og så ender man også i et rimelig vanvittigt kys, hvis man skal overskride alt, man har prøvet før, eller hvad? Det må man sige. Det må man sige, men man kan sige... Det ender måske slet ikke med at ligne et kys længere, fordi et kys er jo afgrænset af, at det er to læber, der møder hinanden, og måske med noget tunge. Men Mathias, så får det bare lidt til at lyde som om, at vi nærmest er nået sådan et, i kulturen og civilisationen, er nået sådan et eller andet nulpunkt. Altså alt er blevet prøvet, alt er blevet gjort, og nu står vi her, og nu kan man simpelthen ikke overskride nogen grænser. Nå. Det kan da simpelthen ikke passe. Det er jeg glad for, at du siger, fordi sådan, kan det, sådan lyder det for mange, men det er slet ikke det, jeg mener. Der, man men kan sige, du sagde, at man skulle ligesom stå, og så skal man se tilbage. Det virker bare netop meget tilbageskuende, synes jeg, hvis du kun skal se på, hvad andre før i tiden er gået. Ja, og jeg mener ikke tilbage i historien. Jeg mener, hvis du forestiller, at du står på grænsen til det, som ikke har været før, så kig tilbage, så er der blevet dannet et landskab, som er uendeligt stort. Men det er muligheder for ny musik. Det er ikke bare kopier. Altså, tre akkorder, vi kan stadigvæk finde utallige kombinationer af tre akkorder, som aldrig nogensinde er spillet før. Og hvis vi så kombinerer det med melodik og dynamik og harmonik og klang og rytmik, og måske endda rumligt auditive aspekter, så er der uendelige muligheder for ny musik. Der er uendelige muligheder for ny musik, men der er ikke uendelige muligheder for grænseoverskridende ny musik. Det kræver, vi har ikke brug for, at der er en grænse, som vi kan pege på og sige, nu blev den grænse overskredet, nu var det ikke længere funktionsharmonik, eller nu var der ikke længere lyd, eller nu var det meget højere, end det nogensinde havde været før. Det er sådan nogle banale grænser, som udelukkende giver mening, hvis det er noget, der rent faktisk hæmmer skabelsen af musik. Hvis der rent faktisk er et eller andet, der forhindrer os i at gøre noget. Men som jeg siger, det er der ikke i dag. I dag kan vi gøre det hele. Så lad os da bare gøre det. Og lad være med at fortolke det i rammen af grænsebrud, og bare ligesom glæde os over al den forskellige smukke musik, der kan opstå. Eller grimme musik, eller interessant musik. Mm. Men hvordan flugter det med, at alle ikke behøver at være nyskabende med, at nu kan vi det hele, så er det jo bare at gå ud og være nyskabende. Hvis man kan det hele. Jeg tror ikke, jeg helt forstår din... Det er du vil hen der, Mathias Eise. Altså, kan du prøve at beskrive det i vendinger, jeg forstår? Jeg vil sige, der er jo masser af mulighed for at være nyskabende, men det er klart, det kan du ikke bare gøre uden at vide noget om musik. Så jeg kræver på en eller anden måde... at du sætter dig og undersøger sagerne lidt, og så finder det her område i det her store landskab, hvor du kan lave noget, som er nyskabende. Ikke noget, som bryder en eller anden fundamental grænse, men en ny spændende kombination af klang, harmonik, alle de her parametre, jeg snakkede om før. Og det er i virkeligheden en anden form for nyskabenhed, kan man sige. Men jeg kan måske... eksemplificere det med en modpart, jeg har haft, Niels Rosenskov, som har skrevet og svaret på det her indlæg, jeg har lavet. Han snakker om, at vi skal ikke bare ommøblere traditionens møbellager. Vi skal finde nogle helt nye veje frem. Og her er det, jeg siger, jamen, traditionens møbellager er så gigantisk stort lige nu, at vi kan bruge resten af menneskeheden på at ommøblere det på interessante måder. Og i det hele taget, grænsen mellem en ommøblering af traditionens møbellager og så en reel nyskabelse, den er meget, meget svær at finde. Fordi hvis du tager sådan en som Schönberg dannede jo den anden Wienerskole, og han lavede det, man kalder for 12-tonemusik. Hvad er 12-tonemusik? Det er en ny måde at strukturere de samme 12 toner. Det er traditionens møbellager, de 12 toner, som han ommøblerer. Og det var en af de største musikalske nyskabelser, vi snakker om i de 20. århundrede, ikke? Jeg tror, at det er en blindgyde at blive ved med at fokusere på, at der skal overskrides grænser hele tiden. Kunsten og musikken, det er meningsskabende størrelser, som vi får brug for i det her liv, hvor vi får mere og mere tid. Og hvad skal vi så proppe ind i livet? Jamen, det er da fantastisk, hvis vi så kan dykke ind i et uendeligt landskab, som bliver ved med at være nyt og friskt hver eneste morgen, du står op, fordi der hele tiden er mere at lære, hele tiden mere at se. Så ja til læring. Mathias, har jeg lige en ting mere, før vi slutter. Det, jeg startede med, det var Jim Morrison, og så snakkede vi lidt om de her kunstnere eller rock-klichéer med stoffer og alkohol og den slags. Men hele den kliché, er den ikke ved at være sådan lidt brugt? Er der ikke masser af musikere og kunstnere i dag, som netop ikke behøver at stimulere sig om alt muligt, som godt kan være et rockband og drikke te, inden de går på scenen og den slags. Det er i hvert fald sådan mit billede af det, sådan umiddelbart. Jeg ved ikke, om du deler det? Jo, det er da garanteret. Jeg ved, hvad jeg færdes jo mest i jazzbranchen, og der er langt mellem de der helt fordrukne jazzmusikere, som ikke kan stå lige, mens de står og spiller. Vi er nok på den måde i en tid. Så er der sket et eller andet. Ja, helt klart. Vi er nok helt klart i en tid, hvor de der idéer og de der myter om euforiserende stoffer og alkohol, de dysser lidt ned. Og jeg ved ikke, om det nødvendigvis skal være sådan. Jeg synes også, det kan være sjovt at drikke mig fuld og have det sjovt nogle gange, og det er der ikke noget galt i som sådan. Men som sagt, altså at lave et lighedstegn, det tror jeg er en dårlig idé. Mm. Ja, du behøver ikke at drikke dig fuld og så skabe musik samtidig. Nej, du behøver ikke. Du kan jo gøre det, hvis du synes, det er spændende. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Så går vi videre til noget ganske, ganske andet. For nu skal det nemlig handle om det, som jeg har valgt at kalde stedmorporno, stedfarporno. Og så hvis man har nogle børn i nærheden, eller andre sarte sjæle, så er det måske et godt tidspunkt lige at skrue lidt ned for radioen her den næste halve times tid. Fordi nu skal det altså handle om sex i familien. For i næste uge, torsdag den 28. marts, så er der premiere på en ny dansk film ved navn Dronningen. Den handler om Anna, der bliver spillet af Trine Dyrholm, som bliver stedmor til sin mands utilpassede 17-årige søn, Gustav. Og filmen handler så om, at denne her stedmor, hun forfører sin stedsøn, og de indleder et seksuelt forhold. Og filmmagasinet Eko, de anmeldte den her forleden og gav den 6 stjerner. Anmelderen Niels Jakob Kyl Jørgensen, han skrev blandt andet: Tilnærmelserne går fra uskyldigheder til utvetydigheder og kulminerer pludselig i realistiske, komplet uforfængelige sexscener, som slet ikke er pigerne nok til, at man glemmer, hvor ulige magtforholdet er mellem de to. Og så slutter anmelderen af med at skrive: Vi skal tilbage til festen for at finde så stærk et krænkerportræt i dansk film, og selvom dronningen kredser om en på overfladen mindre forbrydelse, Gustav er ung, men han er intet barn, rammer filmen hårdere. Og så slutter han altså helt af med at sige, at han tror, at det her er muligvis den bedste film, han ser i det her årti fra Danmark. Men faktisk så er det her med seksuelle relationer mellem en stedmor og hendes stedsøn slet ikke sådan rigtig ukendt fænomen i fiktionens og ikke mindst erotikkens verden. Faktisk så var stepmom det fjerde mest søgte ord på verdens største pornohjemmeside Pornhub i 2018, skabt på fuldt af stepsister og mom. Så stedmor, stedsøster, stedfar, porno er faktisk utroligt populært. Spørgsmålet er, hvem er det, der ser det? Hvorfor gør de det? Og det forsøgte jeg at få svar på tidligere i dag, da jeg havde besøg af en ung mand, som holder meget af stedmor porno og ser en del af det. Og han ønsker at være anonym af hensyn til sådan fremtidige jobmuligheder. Men vi startede altså med at se introen til en film, der hedder Fine, I'll Just Go Fuck My Stepdad sammen. Mom? Yeah, yeah, I got your note. What the fuck do you think I'm gonna do? I don't care if you had an emergency at work. It's spring break. I'm not fucking staying home. Okay, det der sker her, det er, hun ringer til sin mor, yeah. Og no, hun er sur over, at de skulle have været på stranden. Mm. Og moren har lagt en seddel om, at det kommer ikke til at ske, fordi hun har et emergency at work. Og hvordan ser hun ud? Man må tænke, det er varmt, ikke? Altså, hun er da rimelig let på klædet. Ja. Og det, hun så lige sagde til sin mor her, det var: Nu går jeg ud og hører, hvad din boyfriend har at sige om den her sag, ikke? Ja. Og hvad sker der nu? Når kommer ud i garagen, der ligger en mand i sin tanktop under bilen. Ældre herre. Ikke meget ældre. Måske er jeg meget dårlig til at vurdere og sådan noget. Og fik så lidt med bilen. Jeg står med en tommelfinger i buksekanten. Det var meget, meget, meget korte shorts. Og man tænker måske lidt, det der har du ikke på for komfort. You can learn a lot from having a car like this. Men det er morens kæreste. Det er morens kæreste. Hvem hun, så, og hun har så en finger i munden nu. Ja. Og han er lidt forvirret. Er det, altså, det er ikke et move, man ser normalt heller i den rigtige verden, ikke? Altså, ui, der kom et bryst der. Ja. Der kom en bryst. Anyway, han er forvirret. Wow. I was supposed to go to the beach, but I guess that's not happening. Mom wouldn't let me. Så det man siger, han kan ikke tage et vink med en vognstang, ikke? Ja, og nu stoppede den. Nu stoppede den. Altså selv, og det var nok meget passende, kan man sige. Fordi man må antage, at de knaller. Mm. Men vi må også antage det, fordi at titlen på denne her er Fine, I'll Just Go Fuck My Stepdad. Mm. Så Ja, faktisk en tilbagevendende kategori inden for, for stedmorporno, kan jeg forældre, eller stedfamilieporno. Hvilket? Den der, hvis mor har sagt nej, så spørger far i stedet for. Jeg fandt faktisk en, der hed Mom said no, so go suck your stepdad off. Okay, ja, og det leder jo fint videre til dig og hvem du er. Ja. Fordi grunden til, at du er her i studiet, det er jo fordi, at du er en af de mange mennesker, der ser det, som vi har valgt at kalde stedmorporno. Stedmorporno. Men som jo... Jamen lad os starte med stedmorporno. Mm. Hvad er stedmorporno? Stedmorporno generelt er lidt bredere end bare stedmorporno. Det er jo det, man kalder stedfamilieporno, som er, når man bruger det her stedbegreb til på lovlig vis at lave en eller anden fiktiv verden, hvor at folk boller rundt i familien. Og det tror jeg, den høflige måde at sætte det på. Ja, og er det sådan stort inden for porno? Enormt stort. Altså, det er ikke noget, jeg selv har kunne finde på at søge på. Det er, jeg tror, hvis du går ind på en gennemsnitlig hjemmeside, så er det på sådan noget 3 ud af 10 film, eller sådan noget, af inden for den genre. Med stedbror, stedsøster, stedmor, family gangbang og sådan noget. Så det ligger simpelthen på forsiden og altså sådan foreslået indhold? Ja, ja. Og kan du sådan, kan du huske første gang, du selv faldt over en af de her film? Det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan godt huske første gang, efter jeg ligesom var begyndt at lægge mærke til, at der begyndte at komme flere ting, og så tog jeg det ligesom op. Og nede i træningscenter med min kammerat, der har jeg også lagt mærke til, hvor meget sådan stedmorporno der er på Pornhub, og alle var sådan, du er klar over, at de lægger videoer op efter din søgehistorik. Og så tog jeg det aldrig op igen, fordi jeg tænkte, så var det jo bare mig, der så stedmorporno. Men det er simpelthen, fordi det krydser ind over så mange andre kategorier, ikke? Altså, det er både ældre, yngre, og blonde og brunetter og sådan noget. Så jeg kan ikke huske det første, jeg så, men jeg kan godt huske første gang, at det kom op i min verden. Og i de her film, kan du sådan beskrive et klassisk plot? Det kommer jo lidt an på, fordi det er jo sådan en genre, der i sig selv har rigtig mange subgenre. Så der er jo ikke sådan en, altså der kan være den, vi lige så, som er den rebelske teenage-datter, som er pisse sur over, hun ikke må få, hvad hun gerne vil have. Så er der det her, der et eller andet sted, så godt kunne være noget lærerinde-agtigt, men sønnen, der knalder sin lækre stedmor, kan også godt være i trods for faren. Så er der det her sådan lidt, Game of Thrones plejer at have sådan lidt mere romantiske toner, når det er sådan sted søskende imellem. Ofte noget med, eller en gang imellem kan det også bare være nogle konkurrenceting. Så der er ligesom sådan, altså det er lidt ligesom sådan nogle babuska-dukker, tror jeg, man siger, man kan blive ved med at tage, og der er sådan hele tiden noget nyt at finde. Ja, og det er vel også, altså folk er vel alle sammen flotte, fordi nogle gange måske, når man tænker en stedmor, så tænker man lidt ældre, moragtig type, men tit er de jo vel ret klassisk porno-lækre. Ja, altså jeg tror, det er vigtigt, at med porno generelt, der kan man altid dele det op i to overkategorier. Og det er sådan, har du enten det her homemade amatør-noget, som skal lige noget, der foregår derhjemme, og godt må have en idé om, at det er nogle rigtige mennesker, der knaller, eller så har du det her virkelig overspillet professionel porno. Og i det her virkelig overspillet porno, der er det jo sådan noget med, at der kommer... Det er ofte et par silikonebryster, og det skal gerne være næsten en hestelang penis og sådan noget. Og virkelig veltrænede mennesker, alle sammen med solbrune, alle sammen med vågnet op med en masse makeup på, ikke? Og der er også en tendens til, at man bruger nogle virkelig ironiske humorbegreber. Og jeg aner ikke, hvordan det er opstået, men det er sådan, hele pornohistorien har det altid været der. Hvordan det... Altså, vi kender alle sammen den der joke med pizzabudet, der kommer og afleverer en pizza med ekstra pølse, eller blikkenslageren, der kommer for at lægge rør ind. At det er sådan en, jo, det er en joke, vi har om porno, men en joke, vi har om porno, fordi de her pornofilm blev lavet ret mange af på et eller andet tidspunkt i 90'erne. Jeg aner ikke, hvad der var joken i 80'erne, men jeg er ret sikker på, at hvis man sidder og bruger noget tid på det, så vil man kunne se i 80'erne, at der ligesom også var en tendens til, at der var nogle ting i det, og i 70'erne, der havde vi måske løsspillefilmene. Så det virker lidt som om, at det der stedmorporno eller stedfamilieporno, det er vores og tis pornohumor. F- Fordi der tit er en ironisk distance i de her videoer, eller hvad? Jeg håber, at der er en kæmpe ironisk distance i det. Jeg er sikker på, at der er sådan en 0, et eller andet procentdel, som får et eller andet ud af. Måske har et hemmeligt forhold, eller en hemmelig lyst til en stedsøster eller stedmor og sådan noget. Fred være med det, hvis man kan få det ud igennem porno. Men jeg tror, for langt de fleste mennesker, så er det bare sådan en Det er en grineren 2,5 minut for os, der gider se det første 2,5 minut af en pornofilm. Jeg tror, de fleste mennesker er fuldstændig ligeglade med temaet, at de klipper til de mere aktive dele af pornofilmen. Så de er ligeglade med, om der kommer en pizza, eller om hun kommer på sommerferie, når hun har spurgt sin stedfar. Som du selv er inde på her, så tænker den opmærksomme lytter her måske, jamen har denne her mand en erotisk fantasi om nogle af sine egne familiemedlemmer? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke et ydepal, eller elektra, eller hvad man kalder det, komplekser. Jeg ser porno. Jeg ser rigtig meget porno. Jeg tror faktisk ikke, jeg ser meget mere porno end gennemsnittet. Og jeg har det sådan lidt, når jeg ser porno, så... Jeg tror, jeg har det sådan lidt ligesom med fodbold og sådan noget. Altså, fodbold synes jeg, der er sjovere at spille selv, men hvis jeg skal se det, så gider jeg da ikke gå ned og se på et eller andet tredje divisionshold. Altså, så vil jeg da hellere have billetter til en Barca-kamp. Altså, jeg ved, det bliver godt. Og sådan tror jeg også, jeg har det med porno, at det må godt være lidt overdrevet. Og, altså, jeg kan godt finde ud af den der distance i det. Man snakker så meget om, at folk bliver forskruet. Jeg startede med at se porno ret tidligt. Jeg synes ikke, jeg har et særligt forskruet syn på noget. Hvor stor en procentdel af dit pornoforbrug, tror du, at stedmorporno udgør? Sådan slag på tasken. Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg er lidt periodisk. Jeg synes, altså, det er et svært spørgsmål, fordi det der, vi kom ind på tidligere, at det er i sig selv så bredt, at der er så mange subgenre, så det kommer til at gå ind over. Hvis jeg sidder og har haft en eller anden periode, hvor jeg godt ville kigge meget på brunetter eller ældre kvinder eller et eller andet, så er det jo så typisk noget af det, der kommer også til at være noget stedfamilieporno. Så altså, har du 20%, tror jeg. 20-25% af alt porno. Altså, har du nogen grænser i forhold til, hvad for noget... altså, er der sådan, har du oplevet nogle gange, hvor du tænker sådan... Altså, for eksempel, at det var direkte altså sådan incest... Altså, du ved, hvor det var mors søn, fordi det er jo også halvstort, ikke? Altså, er det sådan noget, hvor du føler, nej, der går grænsen, eller er du sådan udvisket grænser? Igen også et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan faktisk godt huske, at jeg så noget på et tidspunkt med... men det var også, fordi de gik meget ud på den, så det var sådan det der med at komme ind i den der amatørgenre, med noget håndholdt og... med noget, der skulle være en mor og en søn på ferie, og det var sådan lidt for weird, og sådan... Altså, sådan, der kommer et punkt. Jeg tror, det der stedbegreb er ret vigtigt for at ligesom understrege, at vi godt ved, at du skal ikke bolle med folk for din familie. Så jo, altså, der kan da godt komme et punkt, hvor jeg sådan... Men jeg tror ikke, det er så meget mig, der bliver stødt som i. Jeg bliver sådan... At det bare kommer til at miste humorbegrebet lidt. Det er lidt ligesom, jeg tror måske lidt ligesom det, hvis du hører en dårlig racistisk joke, eller hvis du hører en god racistisk joke. Jeg er ikke hævet over, at jeg griner over en god joke, hvis det er, sådan, det er en virkelig god punchline, der er i den her. Jeg er ked af, at den er racistisk, men den er sjov. Men hvis du bare hører en dårlig racistisk joke, så er det jo sådan, eller en racistisk joke for en racist. Det er også vildt noget. Og det kan jeg godt forestille mig, at hvis jeg ikke rigtig kan fange ironien i det, så bliver det måske, man tænker, det her, det er lavet for folk, der har en lyst til at bolle med deres mor. Så som jeg hører dig, så er det i virkeligheden ikke, fordi du tænder super meget på sådan selve ideen om stedfamilie. Det er mere sådan, at det er det, der er rigtig meget af, som det er nærmest svært at undgå. Ja, altså... forbrugeren, der prøver at undgå sukker i sine produkter. Kan vi da godt kalde det. Men det synes jeg også er sådan, det synes jeg måske også lidt at forenkle, fordi jeg synes jo også, det er sjovt, og der er jo, altså hvis der er noget, jeg synes, der er rigtig sjovt ved porno, så er det for eksempel titler. Altså jeg kan være meget fanget af, at nu har jeg også en baggrund i kommunikation, så jeg har lidt en forkærlighed for folk, der kan lave altså noget, der er fangende med nogle ord, og en gang imellem, så kan jeg synes, det er meget sjovt, når der er sådan de der korte titler, der absolut ikke efterlader noget til fantasien. Altså de går de der store beskrivelser, hvor det er sådan, du ved, girl takes 7 dicks in her mouth and afterwards she goes for a taco. Altså det er sådan, nå, det er rettet ud. Men man kan få de der fede titler, hvor jeg bare tænker, det skal jeg klikke ind og se på. Jeg så en, der var, hvad fanden var det her den ene dag? Der var helt, der klikker faktisk ikke på, den var helt morbid, men det var, you came out of my vagina, now come in my ass. Der er bare sådan, der er virkelig nogen, der har siddet i et eller andet lokale og haft det virkelig fedt med at komme op på det. Ja, og nu ved jeg, som du selv har, har nævnt, så har du researchet lidt forud for det her interview. Og en smule, ja. Og du har jo også sådan en del erfaring. Er der sådan nogen af de her film, du kan huske, du har set, som har gjort særligt indtryk, eller var du sådan, enten så fordi de var særligt grinerne, eller særligt gode, eller overraskende? Altså, er der sådan nogle plotlines, du lige kan blotlægge for os? Der er kommet en, jeg ved ikke, om man kan kalde den helt ny. Jeg tror, det er mig, der er ny til den. Jeg tror, der er nogle andre, der vil sidde derude og sige, at jeg ikke var særlig gavet, når jeg kommer med det her. Men der er kommet en ny subgenre i det her, som er daughterswap. Ja, man må godt have det ansigt. Og jeg tror, det er derfor, at jeg er ny til det. Det er, fordi jeg simpelthen ikke kan klikke ind på noget, der hedder daughterswap. Altså sådan det der, når du begynder at have et, altså, ting som datter i titlerne, så ved jeg, at jeg tænder en lille smule af. Men det er, altså, det er meget, som det beskriver, at der er to herrer, og de to herrer har, har en datter hver, og på en eller anden måde får det byttet. Og der er der bare en, jeg har set, hvor det simpelthen er for at disciplinere, for at få, fordi de begge to er pjekker og får dårlige karakterer. Og så er det sådan, jeg har prøvet at give min datter en indenfuld, og det går simpelthen ikke. Og hvordan er det? Er der sådan, er der samtykke? Altid. Altid. Ellers så tror jeg, du skal ind i en meget særlig subgenre. Altså, det eksisterer der jo også, voldtægtsporno, hvor det igen, det er fiktivt, det er fint, hvis det er det, man tænder på og kigger på. Men jeg tror også, det er vigtigt for den ironiske distance, at det ikke, altså, det bliver hurtigt for mørkt, ikke? Altså, det var det, man snakker om med den der mor-søn-porno, at det lige pludselig var sådan, det her, det virker, der er lidt, de leger med nogle overgrebstemaer og sådan noget i det. Og det er jeg bare ikke til. Altså, men man skal jo altid huske, porno er, altså det er fantasi, og det er godt stof til eftertanken, hvis det er noget, man godt vil sidde og lege med. Er det her stedmor-porno sådan noget, du synes er skamfuldt, eller sådan tabubelagt, noget du ikke er så stolt af, at du ser? Nej, siger manden anonymt i et lydstudie. jeg synes ikke, man skal skamme sig om porno. Jeg synes ikke generelt ikke, man skal skamme sig over, hvad man tænder på. Men det er ikke kun inden for pornofilm, at det her er en udbredt genre. Det er det også inden for erotisk litteratur. Inden på gratissexnoveller.dk, der fandt jeg en mand, som skriver erotiske noveller i kategorien sex i familien. Og ham talte jeg med tidligere i dag, og han ønskede at være anonym af hensyn til sit privatliv. Og han vil også gerne have sin stemme sløret. Men her skal vi altså møde en mand, der siden 2014 har skrevet erotiske noveller i kategorien sex i familien. Og han anslår, at han har udgivet omkring 65-70 noveller under navnet Mr. No Identity. Inden på din profil, den som jeg har læst i hvert fald, som er inde på gratissexnoveller.dk, der skriver du jo under det her navn Mr. No Identity, og der skriver du sådan i din profiltekst, at du er en gift mand på 50 år med en dejlig familie, der nyder frikvarteret i det skrevne univers. Yeah. Er det sådan et sandfærdigt portræt af dig selv? Ja, det må man sige. Det er det. Ja, altså, jeg nyder det frikvarter, så har jeg selvfølgelig også, jeg har brugt profilen lidt til nogle små affærer. Jeg har et fripas i mit ægteskab, så det er faktisk, hvad kan man sige, det har jo næsten, altså det har været starten på oprettet profil i tidernes morgen. Og så er det faktisk blevet til, jamen, så har man lige læst en novelle, og så har man tænkt, så det kan jeg sgu også godt skrive. Så det er faktisk på den måde, at jeg er kommet ind i det. Og hvad startede du ud med at skrive, og hvordan var din vej ligesom ind i hele det her familierelaterede sexfantasier? Det var rent faktisk, det var aldersforskellen. Det var min favorit kategori, kan man godt sige. Måske også egentlig lidt fordi, at jeg selv har haft en affære gennem et par år, hvor der var 19 år imellem os. Så jeg tænker, det var faktisk den kategori, at jeg læste mest til at starte med. Og så så ligesom stille og roligt, så flød det over i lidt familiesex, hvor det var en onkel og tante, der kom med i det, hvor at der var en dreng, som blev misbrugt, fordi forældrene var flyttet til udlandet og skulle arbejde et år, og så, så skulle drengen altså bo med onkel og tante. Så det var ligesom, det var indgangsvinkelen til, hvad skal man sige, sex i familien. Så det starter med onkel og tante, og hvordan udvikler det sig så derfra? Jamen, så får man jo en lille smule feedback på det. Profiler, der skriver til altså direkte til ens profil. Og man kan også, altså, der er også kommentarer i forhold til det, man har skrevet jo. Og det er sådan en feedback, hvor at påstår læserne, at jeg skriver meget let forståeligt og, hvordan skal man sige, billedligt. At der er en god virkning på det, jeg skriver og det, vi læser. Og så, så får man jo lidt anerkendelse, og så fortsætter man jo egentlig med sit skribleri. Og så bliver det sådan, hvad skal man sige, nærmere, så bliver det faktisk altså incest i lige linjer, jeg kommer til at skrive om. Og der får jeg stadigvæk god feedback, og det falder mig meget naturligt at skrive om det. Altså, det er ligesom, jeg har sådan en lidt speciel måde at skrive på, fordi jeg brygger en kan kaffe, og mange gange sætter mig til kontoret, eller op på kontoret, og så starter jeg. Og så mange gange i løbet af 2-3 timer, så er det skrevet. Så læser jeg det igennem et par gange, og så sender jeg. Sådan har min metode været. Og for, din familie ved ikke, hvad du sætter dig op på kontoret og laver? Det kan jeg lige så godt sige nej til. Vær helt ærlig. Altså, min kone, hun ved godt, at jeg skriver noveller, fordi en gang imellem, så i vores sexliv, så læser jeg nogle gange noveller op for hende, og omvendt bruger vi faktisk det som et lille forspil en gang imellem. Men jeg har bare sagt, ved du hvad, det er min hemmelighed, og det er accepteret fuldt ud. Og hvad, altså nu, man kan sige, så det har ligesom været en gradvis udvikling, hvor det ligesom startede med onkel og tante, og nu er det helt over i noget meget nært, altså mor og søn og sådan også, ikke? Jo, absolut, altså incest. Og det har selvfølgelig, altså under mig, har der også været en masse tanker, sådan i forhold til, hvilket segment af læsere, at det har samlet. Altså, nu tænker jeg på pædofile, og fordi altså i den virkelige verden, så er altså overgreb er noget så frygteligt. Så jeg har haft det lidt svært. Altså, i virkelighedens verden, så er det meget frastødende. Altså, hvis jeg skal tænke selv over det, jeg skriver, det kunne jeg aldrig. Jeg har selv et par døtre, altså det ligger mig utroligt fjernt. Og omvendt, altså hvis jeg tænker på min egen mor, altså jeg tænker, fuck mand, altså hvor syg kan man være? Så det er sådan lidt meget specielt, det er meget specielt, at jeg skriver i den her kategori, når min egen personlige holdning er noget helt andet, ja. Men når du så har tænkt over de her ting, hvis vi lige starter med det her med læserne, ikke? At du har måske været lidt bekymret for, om du faktisk sad og havde nogle ægte pædofile læsere. Hvad har du så nået frem til? For du har så måtte have besluttet, at det er den risiko, man må tage. Ja, jeg har ligesom besluttet, at det er ud af min hånd. Altså, hvis der er nogen, der får afladt ved at så læse dem, som måske går og har de her tanker og er tæt på at gøre det, jamen, så kan det måske være, at man tænker, at jamen, læser de her noveller, jamen, så sker der i hvert fald ikke noget overgreb. Og omvendt, så har jeg selvfølgelig dårlig samvittighed, hvis man er skyld i, at man ligesom skubber til. Men altså, jeg har bare tænkt, jamen ved du hvad, vi lever i en verden, hvor at, jamen altså, spillet på nettet, alt hvad du åbner og så videre, altså fake incest-videoer og sådan nogle ting, altså man kan jo sagtens, altså dem, der virkelig vil finde sådan noget, de går jo på det mørke netværk, og så finder det, de skal bruge. Og hvad sådan i forhold altså til dig selv? Du må jo også selv ligesom have opdaget, at du synes, at det her kan noget, at du synes, det er en fræk fantasi at lege med, ikke? Hvad tror du, det er ved den, der er frækt? Det starter jo nok egentlig, nu er jeg jo mand, det starter jo nok, når man bliver, hvad skal man sige, som dreng, seksuelt aktiv. Altså, at man kan kigge på sin tante, og hun har nogle stramme kobberbukser på. Så får man jo nogle fantasier. Og det kan man også gøre, selvom det er familie. Så jeg tror faktisk, det er noget, der stammer sådan, hvad skal man sige, helt fra barn. Og så udvikler det sig. Og så er det jo fuldstændig, det er jo så kinky og pervers, at fantasien er jo sjov at lege med på en eller anden måde. Altså, der er jo et eller andet, det føler mig bare, at når jeg sætter mig ned og skriver, så er det bare naturligt. Du lytter til Radio 24/7.